الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون أنهم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد افلح المؤمنون تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ جو لغو اور بیہودہ بات سے اعراض کرنے والے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ کو دیا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے مقام شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں کے سامنے لونڈیوں کے سامنے پس بے شک وہ اس میں ملامت نہیں کیے گئے پس جو تلاش کرے گا اس کے سوا کوئی اور راستہ پس یہی لوگ ہیں تعدی کرنے والے اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں اور اپنے عہد و پیمان میں رعایت کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت اور نگہداشت کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے وہ جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہوں گے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المومنون ہے اس کی پہلی آیت سے یہ نام اس کا اخذ کیا گیا کہ سورہ ہر آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں 1840 الفاظ ہیں 1801 حرف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ پہلی سورت کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا رکوع سجود کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے سو اب وہ بھلائی کے کام جن پر فلاح نصیب ہوتی ہے ان کی تشریح کر لی گئی وہ یہ کام ہیں یہ آگے جن کاموں پر فلاح نصیب ہوتی ہے یعنی کامیابی نصیب ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ یہ کام ہیں جن کی وضاحت اس سورت کے اندر کی گئی ہے تو یہ پہلی سورت کے ساتھ اس کی مناسبت ہے پھر یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے پر اور عبادت کرنے پر اور نیکی کے کاموں پر فلاح کی امید دلائی گئی تھی اور یہاں بالکل بالفعل بشارت سنا دی گئی کہ جو لوگ ان صفات کے ساتھ موصوف ہوں گے وہ کامیاب ہو گئے یہ بشارت سنا دی گئی اور جس طرح یہ گزشتہ صورت اور سورہ انبیاء جو پہلے گزری ہے ان صورتوں کے اندر جس طرح کہ اسلام کی تعلیمات کے بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصول ہی بیان کیے گئے ہیں علم الاصول یعنی توحید رسالت قیامت کا ذکر اور شکوک اور شبہات جو لوگ پیش کرتے ہیں توحید